200 lirachilik haqida. Nifoq ikki turli bo'ladi. E'tiqodiy, ya'ni e'tiqodda bo'ladigan nifoq va amalda bo'ladigan nifoq. E'tiqodiy nifoq, ya'ni e'tiqodda bo'ladigan nifoq 6 turli ekan. Na'udubillah, bunday nifoqda bo'lgan kimsa do'zaxning eng pastki tubida bo'ladi. Ya'ni ikki qismga, ikki turga nifoq bo'linadi. Kufrda ham aytdik, gunohlari turlarini aytdik. Nifoq bu 200 lamachilik lug'atda bu insonning ichi tashisiga qarama-qarshi bo'lishligi, ya'ni xilof bo'lishligi, bir-biriga o'xshamasligi. Birinchi tur, ya'ni e'tiqodda bo'ladigan nifoq, bu qalbda bo'ladi. Islomni ko'rsatib, o'zini musulmon qilib ko'rsatib yuradi, kufrini yashirib yuradi. O'zini musulmon qilib ko'rsatadi, ichida kofir bo'ladi. Namoz o'qishi mumkin, jihodda hatto qatnashishi mumkin. Ikkinchi turi bu amalda bo'ladigan nifoq, bu ya'ni a'zolarda bo'ladi. Ammo birinchi turi esa bu e'tiqodda bo'ladigan e'tiqodiy nifoq insonni tamoman millatdan, dindan, shariatdan chiqarib yuboradi. Bu 6 qismga bo'linadi. Bunday nifoqda bo'lgan kimsa do'zaxning eng pastki tubida bo'ladi demak. Hatto kofirlar, yahudiylar va munofiqlar va xristianlardan ham pastki tubanda bo'ladi. Allama ibn Qayyim rahimahulloh Madarijus Salikin degan kitoblarda aytadilar, qasd deydilar, nifoq deydilar, bu insonning ichida bo'ladigan hech davosi bo'lmagan bir kasallikdirki, inson shu kasallik bilan ichi to'la bo'lib yurishi mumkinu o'zi sezmasligi mumkin. Chunki bu insonlarga juda ham yashirin bo'lgan narsa. Ko'pincha inson o'zi shunday narsaga bulg'anib yuradi, o'zini islohchi, yaxshilik qilib yuruvchi, odamlarga ehson qiluvchi, muslih deb yuradi, holbuki o'zini mufsid bo'ladi. Ikkinchisi, bu nifoq ikki turli bo'larkan, katta va kichik. Kattasi, agar shunday nifoqda yurgan kimsani do'zaxda abadiy qolishlikka sabab bo'ladi. Undan kimsa musulmonlarga o'zini Allohga iymon keltirganini, farishtalarga, payg'ambarlarga, oxirat kuniga iymon keltirganini ko'rsatib beradi. O'zini musulmon qilib ko'rsatadi. Ichida esa tamoman bu narsalardan sug'urilib chiqib ketgan bo'ladi. Bu narsalarga tamoman ishonmaydi. Alloh taolo payg'ambari sallallohu alayhi vasallamga kalomini, so'zini nozil qilganiga iymon keltirmaydi. Insonlarga payg'ambar qilib yuborganiga iymon keltirmaydi. Alloh taolo payg'ambarini odamlarga o'zining izni bilan hidoyat, to'g'ri yo'lga boshlovchi qilib yuborganini, odamlarga o'zining azobidan ogohlantiruvchi qilib yuborganini va jazo iqoblaridan tamoman qo'rqituvchi qilib yuborganiga ishonmaydi. Alloh subhanahu va taolo munofiqlarning tamoman pardalarini yirtib yubordi. Ularning sirlarini Qur'oni Karimda tamoman oshkor qilib tashlagan. Bandalarga munofiqlarning ishlarini tamoman ochib yuborgan. Nima uchun? Chunki bandalari nifoq alomatidan va nifoq ahllaridan juda ham nifoq munofiqlardan juda ham ehtiyot bo'lishlari uchun Alloh taolo mana shunday Qur'oni Karimda ularning pardalarini ochib, sirlarini tamoman oshkotish. Alloh taolo olam toifalaridan 3 toifasini, olamda bo'ladigan toifalarning 3tasini Baqara surasining boshida zikr qilib o'tgan. Birinchi mu'minlar haqida, undan keyin kofirlar haqida, undan keyin munofiqlar haqida Alloh taolo zikr qildi. Mu'minlar haqida 4tagina oyatni Alloh taolo zikr qildi. Kofirlar haqida 2tagina oyatni zikr qildi. Ammo munofiqlar haqida 13ta oyatni Alloh taolo zikr. Chunki munofiqlar juda ham ko'p. Ular bilan ummat tamoman balolangan. Ularning islomga va musulmonlarga bo'lgan fitnasi juda ham qattiq ekan. Chunki islom ular bilan juda ham qattiq sinovda. Chunki ular zohiran islomga nisbatlanishdi. Ularni musulmon deb odamlar o'ylab yurishdi. Ular islomga yordam beruvchi suratda yuradi. Islomni yaxshi ko'ruvchi suratda yuradi. Holbuki haqiqatda esa ular islom dushmanlari ekan. O'zlarini islomga bo'lgan adovatlarini har xil suratda chiqarib turishadi. Johil odam bunday kimsalarni qilayotgan amalini ilm deb o'ylaydi. Isloh qilayapti deb o'ylaydi. Holbuki bu narsa nihoyatda jaholat va buzg'unchilikdir. Munofiqlar islomdagi qancha-qancha qal'alarni buzib tashlagan. Qancha-qancha qo'rg'onlarni taktuv bilan yo'q qilib yuborgan. Xarobaga aylantirgan. Deb Ibn Qayyim rahimahulloh oxirgi so'zlarigacha shunday degan. Muxtasargina bu sharhda berilgan, qisqacha keltirildi. uzoq keltiriladigan bo'lsa, bu ya'ni cho'zilib ketadi. Chunki Ibn Qayyim rahimahullohni bu yerdagi so'zlari juda ham halovatli shirin, foydasida juda ham ko'p. Alloh taolodan nifoqning barchasi, kichigu kattasi, hammasini Alloh taolo bizlarga panoh tilashligini va barcha musulmonlarga o'zi panoh tilab o'zi himoyasidan bunday nifoq alomatlaridan Alloh taolo o'zi himoya qilishligini so'rab qolamiz. Birinchisi bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni yolg'onchiga chiqarish. Ishonmaslik. Nifoqni e'tiqodda bo'lgan nifoqning turlaridan eng birinchisi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni yolg'onchiga chiqarish, u kishiga ishonmaslik. Bu juda ochiq, oydin bo'lgan, hammaga ma'lum bo'lgan, ya'ni nifoq turlaridan. Chunki bu tamoman dinni yolg'onga chiqarish, dinga ishonmaslikka asos bo'ladi. Shuni talab qiladi. Bu xolis, toza, sof munofiqlarning holati shunaqa. Tamom dinga ishonmaydi. Bunday turdagi o'sha nifoqning dalillari Qur'on va Sunnatdan aytaylik desak, bundan mashhur sanayinlik desak, bundan ko'p darajada. Şulardan Allah Teala aytadı: "Ve minen nasi men yekulu amennâ billahi ve bil yevmil âhir ve mâ hum bimu'minîn. Yukhâdi'ûne Allâhe vellezîne âmenû ve mâ yakhda'ûne illâ enfusahum ve mâ yeş'urûn. Fî kulûbihim marad fe zâdahumullâhu maradan ve lehum azâbun elîmun bimâ kânû yekzibûn." Odamların içinde yer, odamların içinde yürüdüğün şunaqa odamlar var ki, kimseler var ki, dedi, ular Allohga iymon keltirdik deb aytdi. Oxirat kuniga iymon keltirdik deb aytadi. Holbuki ular mu'min emas. Alloh taolo aytadi: "Ular Allohni va iymon keltirgan zotlarni aldamoqchi bo'ladilar. Lekin ular o'zlarini o'zlari aldaydilar." Buni holbuki ular buni sezmaydilar. Ularning qalblarida maraz kasallik bor. Alloh taolo ularning kasalliklariga yana kasallikni oshiradi. Ularga qilgan yolg'onlari sababli, alamli, dardli azoblar bor deydi oyatlarning davomida. Yana Alloh taolo Munofiq surasining boshida aytadiki: "Idza ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun." Agar munofiqlar sizning oldingizga kelib aytadilarki, biz guvohlik beramizki, siz Allohning payg'ambarisiz, Allohning elchisisiz deb guvohlik beramiz deydi. Alloh biladiki siz Allohning payg'ambarisiz, Alloh guvohlik beradiki munofiqlar yolg'onchidirlar. Oxirgisi boshqa oyatlar ham bor. Ikkinchisi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan narsalarning ayrimini bo'lsa ham shuni yolg'onga chiqarish. Takribu ba'zi ma ja'a min rasul. E'tiqodda bo'ladigan nifoq turlarining yana bittasi bunday e'tiqodda bo'lgan kimsa o'zaqda abadiy qoladi. Bu oldingisi, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yolg'onchiga chiqarishdan ko'ra kamroq uchraydigan nifoq. Lekin buning xatari oldingisidan ham battar, yomondir. Chunki musulmon odam o'zi sezmagan holatda shu holatlarga tushib qolishligi mumkin bo'ladi. Inson payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan narsalardan ayrimlarni arzimas bo'lsa ham, ya'ni ko'zga ko'rinmas bo'lsa ham uni inkor qilib yurib yurishi mumkin. Uni tasdiqlamasligi mumkin. Holbuki o'zi bu millatdan chiqaruvchi, dindan chiqaruvchi, islomdan chiqaruvchi bu nifoq turidan ekanini bilmasdan yuradi. O'zi esa u do'zaxda abadiy qoladigan munofiqlar qatoriga qo'shilganini bilmay qoladi. Bu faqatgina Muhammad sallallohu alayhi va sallamning haqlarini qanday suratda bo'lsa, xuddi shunday suratda bilmaydigan kimsalardan bunday nifoq sodir bo'ladi. Bo'lmasa sodiq musulmon payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sobit bo'lgan narsa nimaiki bo'lsa, uni eshitsa albatta uni tasdiqlaydi, unga iymon keltiradi. Eshitgan zahotiyoq o'shanga iymon keltiradi. Uni tushundimi tushunmadimi farqi yo'q, aqli yetdimi yetmadimi farqi yo'q, unga iymon keltiradi. Tushunsa alhamdulillah, agar tushunmasa ilm egalaridan uni haqida so'raydi. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sobit bo'lgan narsalarni uni yolg'onga chiqarib ishonmasdan yoki inkor qilib unga ro'para bo'lgan kishi, ya'ni sobit bo'lgan narsalarni inkor qiluvchi yoki uni yolg'onga chiqargan odam havosiga to'g'ri kelmaganligi uchun inkor qilishligining sababi nima bo'ladi? Havosiga to'g'ri kelmadi yoki odatiga to'g'ri kelmadi yoki o'zining mazhabiga to'g'ri kelmadi yoki yo'nalishiga to'g'ri kelmaganligi uchun yolg'onga chiqarish, uni inkor qilishlik yuqoridagi nimalardan aytilgan nifoq turidan ham juda qattiq xatarli. Lekin bunday suratdagi nifoqni millatdan chiqaruvchi bu nifoqni musulmon odamga shu shunaqa bo'ldi deb aytishlik oson ish emas. Xosatan agar bir insonning gapi ikki tomonda ehtimol bor. Shu yolg'onchiga chiqarayotgan bo'lishi ham mumkin, inkor qilayotgan bo'lishi ham mumkin, bo'lmayotgan bo'lishi ham mumkin. Agar ehtimolli so'z bo'ladigan bo'lsa, shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Islom nohizlarining 6-sida bu to'g'risida gapirib o'tganmiz. 3-si payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yomon ko'rishlik. Qul'ayyadu billah bu 3-si faqatgina zindiq, xabith insondangina sodir bo'ladi, bu masal boshqa insondan sodir bo'lmaydi. Kim payg'ambarimiz sollallohu alayhi va yomon ko'rsa, u munofiq mal'un ekan. Do'zaxda abadiy qolib ketadi. Jahannamda abadiy qolib ketadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yomon ko'ruvchi kimsalar bu zamonimizda islom nomi bilan o'zini musulmon deb sanab yuradigan kimsalar juda ham ko'p. O'zaviysa kaddob xabith islomni tak tug bilan yo'q qilib yuborishni, sug'urib tashlashni yaxshi ko'radi. Qaniki yo'q qilib yuborsan deydi. Yer yuzidan tamoman islomni olib tashlasan deydi. Alloh taolo lekin nurini va tamom qilishligini xohlaydi. Kofirlar, munofiqlar buni yoqtirmasa ham, yomon ko'rsa ham Alloh taolo o'zining nurini nihoyasiga yetkazadi. O'zining nurini komil qiladi. Ular islomni ichki dushmanlar. Islomga ular musulmonlarga tashqi dushmanlar, haqiqiy kofirlardan ko'ra ular qattiq dushman. Ular battar. Alloh taolodan so'raymizki, Alloh taolo bizlarga ularni va barcha musulmonlarga unday battar xabith munofiqlarning yomonliklaridan bir kifoya qilsin. Ularning hiyla-nayranglarini o'zlarining ichlariga soq qo'ysin. Tadbirlarini o'zlarini yo'q qilishlikka Alloh taolo ishlatsin. Barcha islom dushmanlarini yo'q qilishga ularning tadbirlarini ishlatsin. 4-si payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan narsalarning ayrimlarini bo'lsa ham yomon ko'rishlik. Bu oldingisidan xosroq bo'ladi. Oldingisining ichiga kirib ketadi. Chunki bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rgan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam olib kelgan narsalarni yaxshi ko'rgan kishidan ham sodir bo'lishi mumkin. Lekin johil bilmasligi badbaxtligi sababli shayton uni aldab, shayton uni qo'zg'atib, uni adashtirib, ayrim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan narsalarning ayrimini yomon ko'rsatdi. Shuning sababli u bilmagan holatda shunaqa katta nifoqqa tushib qolgan. Bunday inson o'zi yomon ko'rib yurgan narsalarga amal qilib yurishi ham mumkin. Shundan shubha bo'lishgan. Lekin zohirda unga muxolif kelmaydi, uni yomon ko'rmaydi. Amal qilib yuradi. Lekin o'zi sezmaydi, katta nifoqqa tushib qolgan. Lekin amal qilgani foyda beradimi? Foyda bermaydi. Yuqorida islom nohizlarining 5-sida o'tgan. Kim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan narsalardan birontasini yomon ko'rsa, agar unga amal qilsa ham baribir kofir bo'ladi. Masalan, bir inson ro'zani yomon ko'radi. O'zi tutib yuradi. Shu kabi misol. Masalan, bir odam riboni haromligini yomon ko'radi, lekin o'zi qilmaydi, ribo olmaydi, ribo bermaydi. Lekin yomon ko'radi, harom bo'lgan. Yoki zinoni haromligini yomon ko'radi. O'zi lekin qilmaydi, zino qilmaydi hech qachon. Lekin yomon ko'radi. Yoki masalan soqolni qo'yib yurishni o'zi yoqtirmaydi. Lekin o'zi soqol qo'yib yurishligi mumkin. Bundan boshqa Qur'on va sunnatda kelgan narsalarga o'zi amal qilib yuradi-yu, lekin yomon ko'radi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu juda ham xatari qattiq bo'lgan, nozik bo'lgan. Inson o'zi bilmagan holatda mana shunday holatlarga, mana shunday amallarga tushib qolishligi mumkin. Shuning uchun musulmon doimo bunday narsalardan hadda bo'lish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Doimo o'zini modomiki hayotda ekan, tirik ekan tekshirib yurish kerak. O'limi ajali yetib qolishidan ilgari doimo o'zini tekshirib yurish kerak. O'lim kelib qolsa-chi, pushaymonlik foyda bermaydi. Alloh taolodan bizlarga va barcha musulmonlarga bu dunyoda ham va oxiratda ham Alloh taolo afiyat bersin. Bunday musibat to'g'risida bir shoir aytadiki: "Fa in tanju minha tanju min di'azimatin وإلا فإني لا إخالك ناجيا دين. اگر بنده مصیبتتن بنده خسلتتن اگر نجات تابسن جده هم کاتتن هستن سن نجات تابکن برسن بول مثلا سین کتلمن دیم اویلمگین دیم من اویلمه مثلا کتلت دیم. الخامس ان بیشینسی المسارت و بانخفاض دین الاسلام اسلام دین مغلوبیت که اچرشنگی یا که پسهیم کتشنگی ضعیف ریشب کتشنگی منشون دوی حمد رسالتن خورسن باش اعتقاد ده بوله دیگم ملتتن چخره دیگم نفاقنین بشینسی یعنی المسار را بیده قوانش خورسن بولش شاد بولش نمده پیغمبرمز صلی اللہ علیه وسلم نین دین داره چشب کتش پسهیم کتش یعنی اسلام دینه ضعیف ریشب کتشنگینه اشتب خورسن بولد اونگه اسلام اهل مجاهدلر و نما ضعیف رشک کتیش دیگه یا که مغلوبیت که چراش دیگه شلوار نیست تو خورسان بوده اسلام دینی چون اولار مثلا اسلام نه تطبیق لیات کنندگی چون دین نمکم شلوار کنندگی چون شریعت حکم لرن احکام لرن جاری لیات کنندگی چون من کیم اسلام دین نه پسیب کتیش دیگه ضعیف بولش دیگه یا که مسلمان لرن پسیب کتیش دیگه یا ضعیف بولش دیگه قوانسه او کت نفاق دین دن چکار دیگه نفاق بلن منافق بولگن کمسلر بلن مثلا بر آدم امر معروف یخشلیک بیوریش یمونلیکتن قیترش یخالب کتسه پسیب کتسه بندن قوانه یا که یخشلیک بیوروچه امر معروف خلوچه یمونلیکتن قیتروچه کشیلر بلن خارلنسه بنده حالت یا که منشو امر معروف یا نهی منکر قلش سببی اون آدم لر بلن کمسته دیگن بسه خورسن بولچه بنده کمسلر منافق ملعون اسلام دینده تماماً چقدن بول چونکه اسلام سبب لیگولر نیمون چونکه که آدم اسلامی اساسی کورنگن زن انالره کورنگن بر علامتلره خارلنه دیگم بوسه یا که اسلام انصارلره مجاهدلر خارلنه دیگم بوسه قوانه ده یا که اسلامی حکملره که باشقه حکملره المشتریلره دیگم بوسه خورسن بوله ده اسلام شریعت ده شریعت آیا واسطقلنه دیگم بوسه خورسن بوله ده یا که حدلره بیکار کلنه دیگم بوسه خورسن بوله ده یا که اسلام حمایتیلره مثلا عالم‌لر بیده مثلا قایدلر باشلقلر اساسی سرکردلر مثلا نمکنسه بوله دیگم بوسه شهید بوله دیگم بوسه قوانه ده بو منافقلر قدر بیرگن طلبلر شو بوله ده الله تعالی اولارنی لعنت لسن اولارنی خوار لسن بزلر گه اولار گه کورست کن عجایب قدرت دیگه عجایب نرسلرن الله تعالی بزلر گه کورست شوندیک الله تعالی توبه سورسی ده منافقلرنی صفتلرنی جده هم کوه ایکن اولارنی عملر حق ده جده هم ازون ایکن شنین اچون بو توبه سورسی الفاضحه دیگن سوره دیب اترگن چونکی منافقلرنی شرمنده سن چکرگن اولارنی عورتلرنی آچب تشگن سرلرنی همه سن یرتب تشگن الله تعالی ده این توصیب که حسنه اگر سیزگه نصرات کیسه یعنی برانتا بر یخشلیک کنه دیگن بوسه نمو بولده نصرت کلسه، عزت کلسه، فح کلسه، قنچه جایلارده مجاهدلر فتح کلسه تسوهون دید اولارنه نمو کلده غمگین کلده بازه چونکه پیغمبرمز صلی الله علیه وسلم و مسلمانلر بنده نسله نمو کلده خرسند کلده فتح نیشتسه، قافرلر قلدرلدگن بوسه غزاقه پنان جای آلن دیدگن بسه بس قوانه نس غنیمت آده دیدگن بسه قوانه نس کافرلر مرتدلر او در دیل سر بزگی خبر لکی سر خورسند بولمز تکبیر ایتر و این توسی بک مصیبتون یکولو قد اخذنا امرنا من قبل و یتولو و هم فریحون اگر سیزگی بران بر مصیبت یدسه امانی گیدسه مغلوبیت یدسه سلخارلی گیدتر یا مسلم سلمان لرگه چکینش بولسه نمه بولده اولر ایتر ده نقه ها آدنه بز بزمز تدبیرمز نه اشمز نه نما اولدن نه جایی که خوب پویگه نکن مز دیدیم اولا خوانه پایت که چه دیدیم با آیتلر آدرگی منافقلیک طوری بلن یه نشونده بندن که لدیگن آلتنچه نفاق طورنه جمعلگن آیت منشو اکتا طورده اکتا طوردگی نفاق منافقلرنی قدیمدگی و حاضرگی کندگی این مشهور علامتلردن اکن الله مسلم آلتنسی الکراهیت و بانتصار دین الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دینلره غلبه قازانشنه یاقترمسلیک یمان کارشلیک مجاهدلر غلبه قلدیه همسه مجاهدلر بجایده جایلرنه آلدیه همسه بونه یاقترمسلیک با آخرگی نفاق کرلرنه آخرگی سبولو حاضرگی عیدکن 5-chi nifoq turiga yaqinroq, 19-da gapiriladi. Munofiqlar islom zohir bo'ladigan bo'lsa, islom oliy bo'ladigan bo'lsa, islom nusrat topadigan bo'lsa, ularni bu juda ham qattiq nafratlar, g'azablantiradi. Ular juda ham qattiq g'amga tushadi. Bunday holatda ular bujmayib, tilyog'lamachilikka kirib ketishadi. Oldingisida ham xuddi shunday. Ular ajralib qoladilar. Ichlaridagi narsalarni chiqarib yuboradilar. Qalblardagi narsalarni oshkor qiladilar. Bu yerda nima bo'ladi? Oldingisida o'sha quvonib uchib ketadilar. Bu yerdachi g'azab qilganlardan, achchiqlanganlardan, g'amga botganlardan o'lib ketadi. Balki biron ozgina mi, ko'pgina mi din to'g'risi biron joyda bir ko'tarilgan bo'lsa, g'alaba qozongan bo'lsa, uni eshitib qolsalar, uni yoqtirmaydilar. G'amga tushadilar. Ba'zilari yo'q, ko'pchiliklari o'zining karohiyatini, yomon ko'rayotganini oshkor qiladi. O'zining ichidagi narsalarni, g'am va g'ussalarni saqla olmasdan, chiday olmasdan nima qiladi? Oshkor qilib ham yuboradi. Alloh taolodan o'zining diniga nusrat berishni so'rab qolamiz. Kalimasini oliy qilishni so'rab qolamiz. Hamda bizlarning ko'zlarimizni, barcha musulmonlarning ko'zlarini islom diniga nusrat berishi bilan quvontirsin. Amin. Tezda va hamda bizlarni o'zining diniga ansorlardan qilsin. Shariatining ansorlardan qilsin. Amin. Va hamda bizlarning qoidalarimizni, imomimizni, qoidalarimizni, sarkardalarimizni hammasini Alloh taolo o'zi isloh qilsin, ularni to'g'ri yo'lga boshlasin, o'zi ularni o'z holatiga tashlab qo'ymasin, dushmanlarni Alloh taolo xor qilsin va yakson qilsin va xalifamizni munofiq va murtadlarga shiddatini oshirsin. Mana shu bilan e'tiqoddagi nifoq turlari nihoyasiga yetadi. Demak, o'ziga xolis bo'lgan musulmon inson uning nifoq turlarining barchasidan juda ham qattiq ehtiyot bo'lishligi lozim bo'ladi. Alloh taolodan doimo hamisha so'rash